12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesiyle felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakîm'i maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizlüme kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zat, Kur'an'ı pek acayip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikının tenevvüüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev'ini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus, ehli hakikatın nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim, şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki, her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim, ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı, yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam, Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor, fakat çok iyi bir mühendistir, güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise, ona baktığı vakit anladı ki, o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakîm'dir. İşte bu hakperest zat, ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki, gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettin ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakimi ezeliidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir ve en belî bir tercümanıdır. Evet, o Fürkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-i manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniinin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfiyle yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvazenesi. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı istinat bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbar-ı hotfuruştur. Hem o şakirt, menfaatperest, hodendiştir ki gaye-i himmeti, nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgâmdır. Ama hikmet-i Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abddir. Fakat azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim halimdir. Fakat fatırının gayrına daire-i izni haricinde ihtiyariyle tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstanidir. Ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinat ettiği için kavidir. Hem yalnız livechillah, rızay-ı ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas, hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Ama hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur-u hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyiddir. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatın şe'ni her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmet-i Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal yerine düstur-u teabünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şe'ni ittifaktır. Faziletin şe'ni tesanüttür. Düstur-u teabünün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dâreyn'dir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde ciheti ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde ciheti tefevvukunu anlamak istersen, şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mükalemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi, adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat-ı uzma ünvanı ile ve hilafet-i kübra namı ile ve hakimiyet-i âme haysiyeti ile evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini ızhar eden ulvi bir fermanla mükalemedir. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebettar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisan-ı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş! Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam, Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an, ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halika haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Hem saltanat-ı âmme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmeti vasiyayı muhita noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti aysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş. Amma sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir unvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der: Haddeteni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbul Aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbul Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispeti ref'i derecesinde mazar hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i bir mükalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik ise, Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddese ve Suhuf-u Semaviyye'nin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşşu etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, Ayetül Kürsi ve ayeti وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ve ayeti قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ve ayeti يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ve ayeti ya ardu bla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i ve ayeti tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve ayeti ma halkukum ve la ba'thukum illa ke nefsin vahide ve ayeti inna aradnel emanete ala semavati vel ardi vel cibal ve ayeti يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ve ayeti وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ve ayeti لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهِ gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut sebbaha ve yusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azimin şuağını göresin. Hem elif lam mimlerin ve elif lam ra'ların ve hamimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymettar sırrını fehmettin ise, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli, hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyeti icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta kab-ı kavseyne gidip, اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip, tarfetül ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer, nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir, habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kemâ yelîku bi rahmetike ve bi hurmetihi. Amin.